anne olması nesil yetiştirmesi içindir. Şimdi öyle mi? Ve kadın Allah'ın en büyük sanatı olan, en büyük kudreti olan insanı dünyaya getirecektir. İnsanı, insan denilen kainatın en kıymetli varlığını bir kadın dünyaya getirecektir. İlahi kanun budur. Kadın vasıtasıyla yaratıyor Cenab-ı Hak. Nasıl ki yağmur damlalarını bulut vasıtasıyla getiriyor, insanı da anne ile bir kadınla yaratıyor Cenab-ı Hak. Değiştiremezsiniz bu kanunu. Böyle olunca bütün hükümleri, emirleri dikkatle takip ederseniz bütün mesele kadını anneliğe hazırlamaktır. Kadını İslamiyet anneliğe hazırlıyor. Anne olmaya hazırlıyor. Annelik sıfatı kazandırmaya çalışıyor. Bugünkü sistem kadını annelikten uzaklaştırıyor, meyhaneye, kumarhaneye, ticarethaneye çekmeye çalışıyor. İslam eve çekiyor, onlar sokağa çekiyor. Tam tersine. Yaratılışın kanunları bu gayeye göre tanzim edilmiştir. Efendiler, şu çırılçıplak dolaşan kadınlara bakınız. Yaratıcının kanunlarına mı tabidirler, yoksa adi ve alçak Avrupa'ya mı tabidirler? Söyleyin bakayım, akılla, mantıkla konuşalım. Yaratıcı, Hazreti Allah, kadınların kapalı olmasını istiyor. İlahi bir kanun koyuyor. Tesettür kanunu ortaya koyuyor. Böyle olmazsa nesil meydana getiremezsiniz, yeryüzüne insan doğuramazsınız diyor Cenab-ı Hak. Kapalı olacaksınız. İlahi kanun. Bütün tabiatta bu kanun caridir. Efendiler, gidip bir kilo portakal alıyorsunuz. Portakal. En kıymetli, en değerli, en pahalı portakalı almak istediğiniz zaman size yatak portakalı çıkarıyorlar. En pahalı portakal ayrıca beyaz kağıtlarla örtülü, ambalajlanmış kıymetli portakal, en pahalı portakaldır. Kendi tabii ambalajından ayrı olarak bir de beyaz kağıtlara sardıkları portakallar vardır. Pahalı kıymetli limonlar vardır. Bu limonlar ayrıca kağıtlara sarılmışlardır. En kıymetli şeyler, en değerli şeyler ambalaj içinde, kılıf içinde, tesettür içinde arz edilmektedir. Bunlar olmasa ne olurdu? Bir felaket olurdu. Bunlar olmasaydı bir facia olurdu. Şimdi şu portakalı düşünebiliyor musunuz? Basit bir misal vermek istiyorum. Portakal. Portakalın dışında bir kabuk var. Kabuk. Ona siz ambalaj deyin. İlahi ambalaj. Paket. O portakalın kabuğunu sıyırıyorsunuz, soyuyorsunuz. Portakalın içinde dilim dilim şeker fareler. Dilim dilim şeker fareler. Tatlı mı tatlı, şirin mi şirin. Ama o dilim dilim şeker farelerin üstüne Cenab-ı Hak ispirtolu, zehirli bir kılıf geçirmiştir. Bir tesettür altına almıştır portakalı. Eğer o ispirtolu, acı, zehirli kılıf olmasaydı, böceklerden ve sineklerden sana portakal kalmayacaktı. Bir portakalın temiz kalması için, bir portakalın sineklerden ve böceklerden muhafaza edilmesi için, ona bir portakal kabuğu, bir portakal kabuğundaki ambalajı geçiren Allah-u Teala, kadının temiz kalması için tesettürü ve örtünmeyi emretmiştir. Bunu kimse inkar edemez. Gidiyorsunuz, karpuz alıyorsunuz. Bir tane karpuz alıyorsunuz. Karpuzu kestiğiniz zaman içinde yumuşacık gıda maddesini görüyorsunuz. Yumuşak, ilahi fırında pişirilmiş, hamur kısmı pişirilmiş, şekeri, şerbeti katılmış, rengi, kokusu katılmış, çekirdekleri yerleştirilmiş, çizgi çizgi, pırıl pırıl konserve bir gıda peydahlanmış. Ama onun dışına yemyeşil, sert bir kabuk geçirilmiş. Eğer o karpuzun sert kabuğu olmasaydı, yine bütün böcekler, bütün yılanlar, bütün sinekler o karpuzun içini yiyecek, perişan edeceklerdi. Tesettür altına almış Cenab-ı Hak. İlahi ambalaj altına almış, onu muhafaza etmiştir. Bütün bunlar, bütün mahlukatta caridir de, kadın gibi insan meydana getirecek olan insanın tohumunu, insanın çekirdeğini, insanın sulbünü ve aslını sinesinde taşıyacak. Buna imkan var mıdır? Aziz kardeşlerim, zaman zaman söylediğim hikmetlerden birisini daha arz etmeden geçmeyeyim. Bu mevzu oldukça geniş, bir hayli üzerinde duracağız inşallah. Allah Resulü'nün İslam nizamını kurmak için Mekke'den Medine'ye hicret edişinin 1400. sene-i devriyesi geliyor. İnşallah yeryüzünde İslam her tarafta ayağa kalkacaktır. Büyük ümitlerle bekliyoruz. Büyük gayelerle bekliyoruz. 1400. hicri yıl İslam'ın senesi olacaktır. Uyanınız, kendinize geliniz, namusunuza, iffetinize, ırzınıza, annenize, babanıza sahip çıkınız. Yaşayınız İslam'ı. Biz bu memleketin kurbanlarıyız. Biz bu şehit vatanın şehit kanlarıyla sulanmış bu aziz vatanın fedakarlarıyız. Biz Müslümanız. Biz anarşist olamayız. Biz komünist olamayız. Biz vatanımızı komünistlere teslim edemeyiz. İmkan yok buna. Hazreti Sultan Fatih'in, Ulubatlı Hasan'ın, Halid bin Ebu Eyyub el-Ensari'nin içinde bulunduğu İstanbul şehrini Moskovlara teslim edemeyiz. Biz Müslümanız. Bizim gizli bir örgütümüz yoktur. Ne yer altında ne yer üstünde hiçbir örgüte mensup değiliz. Biz kanunların ve nizamların verdiği selahiyetle şu kürsüde Kur'an'ı anlatmaya mecburuz. Kimseden çekinmeden, kanunsuzluk yapmadan, anarşiye kaymadan, terörizme kaymadan, şiddet eylemlerine girmeden, bütün gerçekleri, dil ve vicdan hürriyet altında her şeyi söylemeye devam edeceğiz. Kimse bizi susturamaz. Eğer bu memlekette adam çıkıp da ben komünist bir devlet kurmak istiyorum diyebiliyorsa, bunlara bu hürriyet veriliyorsa, konuşabiliyorlarsa, biz de bütün imkanlarımızla Kur'an'ı ve İslam'ı siz Müslümanlara anlatmaya devam edeceğiz. Din ve vicdan hürriyeti demek, kürsülerde, televizyon ekranlarında, radyo mikrofonlarında İslam'ın anlatılması demektir. Hay bu hürriyet, hay bu vicdan hürriyeti. Sadece kandil merasimlerinde, mübarek kandillerde 3 tane, 5 tane

hanım kardeşlerimizin tarafında hiçbir erkeğin teması, teşebbüsü olmayacak. Orası tamamen Müslüman hanımefendilere ait olacak. Ve orta kapıya hanımlarınızı getirdiğiniz zaman orta kapıya bırakıp gideceksiniz. Camiden çıkarken yine avluda buluşup gideceksiniz. Sakın içeriye hiçbir erkek kardeşimiz orta kapıdan girmemeye çalışsın. Ben de bundan sonra bu kapıdan gelmeye çalışacağım. Bütün bu disiplinleri Allah için alıyoruz tabii. Harama, günaha girmemek ve İslami teeddübü, İslami edebi muhafaza etmek içindir. Cenab-ı Hak yardımcı olacaktır. Camiden çıkarken yavaş yavaş çıkın, tefekkürle, edeple, haya ile çıkın, gürültüye, fısıltıya merdan meydan vermeyin, kavgaya, gürültüye karışmayın, dışarıda bir takım oyunlara, hilelere gelmeyin, en ufak şeye alet olmayın. Müslüman memleketin huzurunu bozamaz, intizamını bozamaz, asayişsizlik yapamaz ve Müslüman huzurun kaynağı, huzurun askeri olacaktır. Hiç kimseye karışmayın ve İslami çalışmaları uzaktan yakından destekleyin. Mevla mutlaka elimizden tutacaktır inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi bizi huzuruna kabul ettin. Cennetine de layık eyle. Ya Rabbi yaklaşan 3 aylar hürmetine, yaklaşan 1400. Hicri sene hürmetine, Hazreti Muhammed Mustafa hürmetine, dini İslam'ı bu memlekette payidar eyle ya Rabbi. Yurdumuzu, yuvamızı, yavrularımızı dağıtmak isteyen, bizi yabancı devletlerin sömürgesi altına sokmak isteyen, bir cümle düşman unsurlarını kahru perişan eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile figan ile buyurun. Cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.